Και εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω, όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι στα κόμματα. Να καεί η Βουλή. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω, ότι οι δανειστές μας μοιάζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Αυτό είναι πιο αληθινό, το να. Δεύτερο. Α, υπόθεσαν αλήθειες. Πολλές. Μόνο αλήθειες υπόθησαν χθες. Είναι από τη χθεσινή συζήτηση, όποιος δεν το έχει καταλάβει. Στη Βουλή, για τη διαπλοκή και για τη διαφάνεια και για τη δημοκρατία και για τα κάτω από το τραπέζι, συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα και για τα δάνεια. Για τα όλα. Για αυτούς που μας φέρανε μέχρι εδώ. Αυτά τα λέει ο Τσίπρας. Αυτά τα λέει ο Τσίπρας. Για αυτούς που συνεχίζουν το ίδιο από εδώ και πέρα. Αυτά τα λέει ο Κούλης. Αυτά τα λέει ο Κούλης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πάει έτσι. Ότι είδαμε ένα συναγωνισμό εκεί, ποιος είναι πιο καθαρός. Ο Κούλης δεν είπε αυτό τώρα. Όχι. Ότι ο Τσίπρας συνεχίζει τις δικές μας πολιτικές. Τι σημασία έχει, τι είπε ο Κούλης. Σημασία έχει ότι είδαμε ηγεσίες και ηγέτες εκεί που έχουν κυβερνήσει τον τόπο να λένε ότι εσύ είσαι πιο βρώμικος γενικός από μένα, ναι. Ή από μένα ή εσύ είσαι βρώμικος ή είσαι διαπλεκόμενος, εγώ δεν είμαι τέτοιος, είμαι καθαρός. Ενώ δεν υπάρχει περίπτωση στο δυτικό κόσμο να σταθεί κυβέρνηση χωρίς να διαπλακεί. Δεν υπάρχει. Είναι κύτταρο, DNA αυτού του συστήματος. Άρα κοροϊδία όλο αυτό που βλέπαμε χτες. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Ναι, να γίνει μια τέτοια συζήτηση, κατανοητή. Αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην σταθεί, να μπορεί να σταθεί χωρίς διαπλοκή με τράπεζες, λεφτά και μέσα ενημέρωσης. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, ο ρόλος των κυβερνήσεων και ο ρόλος των τραπεζών είναι αυτός. Να μπλέκονται για να εξυπηρετούνται συμφέροντα. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα και παραμύθια για να καταναλώνει το πόπολο και να έχει να λέει σε τάποσε ο Κούλης, σε τάποσε ο Αλέξης. Κι αν δεν το κάνει ο Τσίπρας, ναι. Δεν το κάνει καλά. Τι είναι, δεν γίνεται αγάπη δουλειά έτσι. Αυτό, αν λέει ότι είναι καθαρός, δεν κάνει τέτοια κτλ. Δεν το κάνεις καλά, αγάπη μου. Είναι μετρημένες ημέρες. Όλο το καλοκαίρι δεν είδαμε να προσπαθεί. Πώς αντέξανε 40 χρόνια οι άλλοι, δεν ξέρουν, είναι σκιτζίδες. Καταρχήν αυτό που λες, υπονοεί ότι ο Τσίπρας δεν το κάνει καλά ή δεν θέλει να το κάνει. Σύμφωνα με αυτά που λέει. Όλο το καλοκαίρι τι είδαμε. Σύμφωνα με αυτά που λέει, σου λέω εγώ. Πήγα τώρα να φτιάξουν κανάλια τόσο χαζά και τόσο. Μα αυτό το δούμε. Δεν φαίνεται ότι δεν το κάνει καλά. Κάτω αγάπη να μην σε καταλάβει κανείς. Ναι. Βλέπω Τουρκία. Ότι η Μέρκελ στην Τουρκία τώρα. Εντάξει, άμα δεν στηρίξει και η Μέρκελ. Όχι, δεν πήγε να στηρίξει. Τι πήγε να κάνει. Έχουν θέματα και αυτοί άστα. Mm. Έχουν πολλά θέματα. Τώρα που θα είναι η Μέρκελ, παρένθεση όλα αυτά τα ωραία που λέμε, γιατί βλέπουμε ωραία πλάνα και τα παλάτια του Ερντογάν με ένα μοβ. Σακάκι η Μέρκελ, δίπλα ο Ερντογάν, ο κλασικός κτλ. Λιλά. Θα λιλά. Του, λιλά. Ναι, λοιπόν, λιλά. Θα του πει ότι γιατί παραβίασες χθες τα σύνορα της Ευρώπης. Θα του πει η Μέρκελ κάτι τέτοιο που είναι, είναι μία από τις ιδρύτριες χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης, της ΕΟΚ παλιά και της Ενωμένης Ευρώπης και τα σύνορα εκεί. Στα Ήμια, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στη Σάμμο, Μυτιλίνη, Χίο, πάνω όλα αυτά είναι σύνορα της Ευρώπης. Θα πει η μεγάλη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί παραβιάζεις κάθε μέρα τα σύνορα μιας μικρής, φτωχής, σε κρίση χώρα που κρατάει και τους πρόσφυγες για να μην έρθουν στην πολυτελή δική μας ζωή. Θα τα πει όλα αυτά η Άγγελα Μέρκελ. Πώς δεν θα τα πει. Σε επίσημες δηλώσεις θα δώσει ένα μήνυμα δηλαδή ή παρατάνε και σε αυτό τον τομέα την Ελλάδα. Όχι μόνο την παρατάνε, με αυτά που κάνουν αυτοί χειροτερεύουν τη ζωή της Ελλάδας. Τι πήγε να κάνει. Γι' αυτό πήγε η Μέρκελ. Πήγε να τα ψάλει στον Ερντογάν επειδή κάνει όλα αυτά που κάνει στην Ελλάδα. Έτσι παραβιάζει για όλα αυτά. Γιατί γενικότερη συμπεριφορά, ακόμη όλα. Και στη λεκτική συμπεριφορά, στη λεκτική συμπεριφορά οι Τούρκοι είναι, βλέπεις τι λένε κάθε μέρα και πρωθυπουργοί και υπουργοί κανονικά. Δηλαδή έχει περάσει την ημερήσια διάταξη. Χαζομάριστρο είναι αυτά. Κανείς δεν είναι κανένας. Ο τόπος είναι του ανθρώπου. Στα ψάρια που έλεγε και στα παλιά. Στα ψάρια, μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Τι ψαχνόμαστε τώρα, τα σύνορα. Σύνορα είναι για αυτούς που σύνορα ζουν η αγάπη σύνορα. Δεν γνωρίζει και όλα τα υπόλοιπα. Καλά έκανες και το πήγες εκεί στο πολιτικό. Κάνουμε μια παρένθεση στα τουρκικό-γερμανικό-ελληνικά. Κάνουμε μια παρένθεση στα οικονομικό-ελληνικά. Στην... Άλλωστε χθες. Λεβέντης μυρίζει. Όχι, όχι. Α. Άλλωστε χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο πάλι. Καλά, οικονομία, δες. Ανάπτυξη, αυτά τα ωραία που δεν τα πιστεύει κανείς. Μα 100 μέτρα να μην περπατήσουν στο δρόμο. Από εδώ ας ξεκινήσει, ας έρθει ο Τσίπρας εδώ και να κάνουμε 100 μέτρα παραπάνω. 500 μέχρι το εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου. Αυτά που λέει για την ανάπτυξη, ας τα συζητήσουμε τον κόσμο. Με 10 ναι. ανθρώπους. Και δικούς του. Δεν ξέρει ο κόσμος. Και δικούς του, εγώ σου λέω. Δεν λέω που πήγε ο Μπαλάφας να πιει ένα καφέ και του την έπεσαν σε ένα καφενείο. Και του έλεγε ένας και λέει ο Μπαλάφας, αμέσως φοβερός, από τραμπούκους λέει: εμείς στη Χούντα έχουμε συνηθίσει. Που πήγε ο άνθρωπος, τι του είπε, ότι μου ήρθε έμφυα και κάντε κάτι και φύγετε και παραιτηθείτε. συνηθισμένα πράγματα σε αυτό τον τόπο και γενικότερα. Δεν έκανε κάτι και με ένα ευγενικό ύφος. Έβαλε διστασιακά ένστημα μπροστά. Ναι, και λέει ο Μπαλάφας από τραμπούκου στη Χούντα έχουμε. Χορτάσει. Καταρχήν είναι τραμπούκο όποιο λέει κάτι κατά τη κυβέρνηση και έχουμε χορτάσει. Και του λέει δεν είμαι τραμπούκο. Μάλιστα είναι κάτι έλεγε εκεί την, αλλά. Κάνουμε παρένθεση. Παρένθεση στην παρένθεση ήταν αυτό, ναι. Γιατί η ποιήση, τι ποιητικό είπε εσύ πριν, είπε κάτι ποιητικό. Όλα είπα, κάτι ποιητικό για τη θάλασσα που. Μπράβο, δεν θυμάμαι. Μια βλακία έπεσε. Πρέπει να καταγράφω, θα ακούσω μετά την εκπομπή. Αν και σεξιστή, είσαι και ποιητή, μαθαίνω. Όλοι σεξιστέ είμαστε. Είσαστε. Όλοι, όχι, όλοι πασόκ είμαστε, δεν είμαστε σεξιστέ. Όχι, όλοι οι σεξιστέ είμαστε ποιητέ. Α, όλοι οι σεξιστέ είσαστε ποιητέ, ναι. Γιατί βλέπω στα social media υπάρχει μια επίθεση. Κατά τη σολιά. Όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε στον. Μια απάντηση στο σεξισμό είναι και αυτά που θα ακολουθήσουν τώρα. Ο Τάσος Κουράκης, εκεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γενικός βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι και ποιητής, το ξέρουμε χρόνια. Πήγε στον Ιαννό, έκανε μια εκδήλωση και διάβασε ποίηματα. Έρωτας είναι όταν καθώς ανάμεσα στα σκέλια της αναρωτηθείς για κλάσμα δευτερολέπτου. Μήπως τότε πρωτοβγαίνει στη ζωή και αντικρίζει το φως. Α, κατάλαβες. Mm-hmm. Για πες. Mm-hmm. Για πες εδώ. Τάσος Κουράκης. Τάσος Κουράκης. Το άλλο δεν το έχεις για το. Τα έχω. Μην το καρφώσω, μην το καρφώσω. Μα είναι δυνατόν. Όλα τα έχουμε. Απλά με το ας ZV. Μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε σε αυτό. Αυτό είναι έρωτας. Ήτανε το ο έρωτας. Σύμφωνα ο πάντα με τον Τάσο δικό Κουράκη. Δικό του ήταν, δεν είπε. Ήταν δικό του. Φαντάζομαι, ναι. Είναι τόσο ωραίο που πρέπει να είναι δικά του. Με ξαφνιάζεις τώρα, αλλά. Συναγωνίζεται τηλέμαχο χιτήρι. Είναι επίπεδου πατ. Κοίτα να δεις. Ο χιτήρις ήταν πιο πολιτικός. Ήτανε. Ο Κουράκης είναι μόνο ερωτικός. Ανακυκλώνει το ίδιο θέμα. Μα η πολιτική δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει πολιτική. Αυτό. Καλά, μα είναι έτσι, όλα είναι έρωτας και όλα είναι πολιτική. Έρωτας. Δεν βγάζουμε άκρη. Να πούμε πέντε κλισέ, να το κλείσουμε, να τραβήξουμε και ρολά και πάμε να φύγουμε. Το θέμα πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεν έχουμε ακόμα 45 σωστό, λεπτά. Σωστό. Λοιπόν. Αλλά είναι όλα έρωτας. Είναι ερωτικός για όλα αυτά ο καπιταλισμός. Τελείως, άντε για. Κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Νομοτέλεια είναι, θα έρθει ο σοσιαλισμός. Να σας τα πω όλα, να πιάσω και την από εκεί πλευρά και άντε για. Ναι, σωστό. Όχι, όχι. Δεν αυτοποίηση ήταν πριν. Και αυτοποίηση ήταν. Είσαι σεξιστής κι εσύ. Όχι, όχι. Είσαι μόνο ποιητής. Είναι μόνο τη ποιητής. Για τον Τζολιά γράφουν, δεν γράφουν. Λοιπόν. Ποίημα νούμερο 2 από τον Τάσο Κουράκη. Γι' αυτό σου λέω, μη φοβηθείς τις πληγές σου. Μόνο τα αγάλματα δεν πληγώνονται. Αυτά μπορεί να σπάζουν ή να φθύρονται με τον καιρό. Μα δεν έχουν πληγές. Οι άνθρωποι όμως πληγώνονται, καθώς συσχωρεί στο σώμα και την ψυχή τους το κακό. Ή θα το αφήσεις να σε σκάψει, ή θα εκρίνεις πάνω και γύρω του μάργαρο αυτή την τέλεια ουσία που εκρίνουν τα μαλάκια και φτιάχνουν μαργαριτάρια. Ο Σάκης ένας κακός κόκος εισχωρήσει μέσα τους. Δεν είναι μόνο ο Σάκης. Όχι, όχι. Ο Σάκης, αυτό σου μην ήμουν σίγουρος. Ναι. Δεν είναι μόνο. Και τα μαλάκια που πάνε σύννεφο. Ναι, ναι. Τα μαλάκια πάνε σύννεφο. Ναι. Δεν είναι μόνο το βάθος της ποίησης. Οι εικόνες που δημιουργεί είναι και ο τρόπος που τα λέει. Είδες πως είπε το μάργαρο, το τόνισε. Όχι, αυτό όχι, το έχει. Το υποκριτικό, το αμπαλάρισμα γενικώς το έχει ο Τάσος Κουράκης. Αντιπρόεδρος της Βουλής, να το πούμε και αυτό. Δεν είναι ένας. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούγοντας τα ποίηματα από το στυλ, το ύφος, τη διθενιά που εκπέμπουν όλα αυτά τα ποίηματα. Γιατί είναι μοβ, είναι μοβ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Η σύγχυση στο κρανίο είναι ΣΥΡΙΖΑ κανονικά αυτό. Δηλαδή όλα. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και λίγο εντυπωσιασμός και μια διθενιά 5 κιλά. Και ρίξε και τρεις λέξεις. Δημιούργησε πέντε εικόνες. Σημαίνουσες παύσεις. Ότι κάτι σημαντικό είπα, δεν το καταλάβατε. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει, αλλά ξέρετε εσείς ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει. Αποσβολωμένο αυτά κοινό. Που λέμε εμείς για πλάκα στην τρίτη ηλικία που τα λέγαμε, τούτοι τα κάνουν κανονικά στη ζωή τους και δεν λανσάρονται ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καλύτερο από τα δύο προηγούμενα είναι αυτό που ακολουθεί. Ευάλτονται. Πώς θα καταλάβουμε και ποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι στήθος γυναίκας. Στήθος γυναίκας είναι μόνο αδένας, δηλαδή γαλακτοφορία ή όργανος σεξουαλικής απόλαυσης. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι ένα στήθος νέας γυναίκας είναι ήδη άρθρο μελλοντικού συντάγματος. Στην αναθεώρηση που θα γίνει. Στην αναθεώρηση, βυζιά. Θα προτείνουν. Βυζιά στην αναθεώρηση. Ναι, τι έγινε. Να τα. Τι έγινε να τώρα. Τα. Να ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Οι κουράκιδες, οι ποιητές. Τι έγινε, τι είπε. Βυζιά στο Σύνταγμα, τι είπε. Βυζιά, βυζιά. Στο Σύνταγμα. Είναι επιτέλους, να τους και ένα ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, τελικά ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι η πιο καινοτόμα αναθεώρηση συντάγματος που θα ζήσουμε. Ποιος έφερε βυζιά? Ο Ανδρέας. Εντάξει, ο Ανδρέας είχε φέρει. Τα πήρε πίσω. Αλλά εδώ προσπάθησα να καταλάβω το δεύτερο επίπεδο, όπως κάνουμε πάντα με την ποιήση. Το τρίτο, μετά το τέταρτο και μετά είναι η αυτοκτονία. Αλλά παρόλα αυτά έμεινα στο δεύτερο, στο τρίτο. Δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Πραγματικά. Ότι τι. Τι είναι η ποιήση, γιατί δεν καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι. Τσιφτετέλειο που δεν θέλει να κάνει λίγο χθε. Τι είναι. Όχι, πει ταινία. Στην ταινία. Λοιπόν, είναι να πει. Όχι, εγώ θέλω να ερμηνεύσω. Δεν θα ερμηνεύσω. Θα ερμηνεύσω κουράκι. Δεν μου απαγορεύει. Επίση είναι και αυτό θα μα απαγορεύσει. Υποκειμενική. Την υποκειμενική μου ερμηνεία. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ ούτε μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω άποψη. Δεν σου απαγορεύσω τίποτα. Δεν έχω άποψη. Ούτε και αυτοί απαγορεύουν, μην είσαι υπερβολικό. Απλά κάνουν μια δουλειά. Καλά, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ είναι η δουλειά του μέλλοντος. Σωστό, σωστό. Τα φιλιά μας στον Νίκο τον Παπά με την ευκαιρία να πούμε και σε όλα τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ, σε όλα τα οποία είναι πάρα πολλά τελικά. Πάρα πολλά. Τώρα και εκεί που χρόνια δεν το περίμενε. Στείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ το κράτος του. Δηλαδή δεν κατάλαβα το μηχανισμό. Σε αυτό το Twitter φτιάχτηκε για να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κράτος. Πραγματικά το Twitter υπάρχει για αυτό το λόγο, δεν υπάρχει για άλλο λόγο. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Σιγά σιγά θα πάνε και στο δεύτερο. Έχω μια απορία. Δηλαδή, τι εννοείται. Όλοι αυτοί βρίσκουν μια δουλειά κάπου. Σε ένα υπόγειο Μαξίμου, σε ένα πρώτο όροφο Μαξίμου, σε ένα δεύτερο όροφο αλλού. Είναι δουλειά τους. Ναι. Λέγαμε λοιπόν, θα ερμηνεύσουμε με κουράκι. Λέγαμε ότι ο Σαμαράς βόλεψε όλη την Καλαμάτα στο μουσείο, αλλά και όλες οι άλλες περιοχές βολεύτηκαν στο Μαξίμου. Να πω κάτι. Αλλά και η Καλαμάτα παραμένει. Η Καλαμάτα παραμένει στο μουσείο. Δεν θα διώξουμε τους Καλαματιανούς. Τι είναι αυτό. Όταν λέει το στήθος θα γίνει μελλοντικό άρθρο συντάγματος, τι εννοεί? Ότι θα είναι πηγή έμπνευση, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, μπορεί να είμαι και πεζός. Ναι. Πηγή έμπνευσης για αυτούς που θα μελετήσουν και θα προτείνουν τα νέα άρθρα συντάγματος. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Σερηλίας, θα τη βιζένουμε πλέον τη δημοκρατία. Α. Έχει μια λογική. Τουλάχιστον σαν εικόνα. Είναι μια προσέγγιση. Ναι, είναι ναι. Τροφοδότης. Η δημοκρατία προς τους πολίτες. Ναι. Είναι και ένα. Μέχρι ένα σημείο έχει τα κάνουμε αυτά. Μετά ενηλικιώνεται το παιδί. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν και του εμπορίου οι κρέμες, οι σκόνες και όλα αυτά τα γάλατα. Δεν θα βάλουμε σκόνες στη δημοκρατία. Όχι, πολλές μάνες δίνουν και τέτοια προσοχή. Και κάποιες μάνες αναστενάζουν. Τι είπα να πει αυτό. Α, επίσης. Ναι. Είπες μεγάλη αλήθεια. Και η μάνα η Τούρκα και η μάνα η Γκρέκα. Πολλά γίνονται. Καλύτερο και από αυτό, εμένα μου αρέσει το επόμενο ποίημα που ακολουθεί. Έχει κι άλλο. Τι έτσι, σα άφηνα. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες για να βαδίζεις έστω πάνω στα κύματα. Τώρα, η θρούμπα, η ουτοπία. Είναι, ναι. Θρούμπα, ουτοπία. Το βυζί αλλιώς όμως, το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Είναι και η θρούμπα ουτοπία. Την ξεχνάς. Υπάρχει για την ουτοπία. 100.000 έχουν βρει οι άνθρωποι προσδιορισμούς. Ναι. Και μου έρχεται ο ποιητής που ξεχωρίζει και την κάνει θρούμπα. Σαν την ελιά. Αυτό είναι. Αυτό είναι να είσαι ποιητής και να είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κανείς δεν το σκεφτόταν. Θα βάζεις εσύ ποτέ η θρούμπα ουτοπία. Γιατί λέει μια φέτα, τι λέει όνειρο, όπως τώρα τα ξανακούσουμε όλα αυτά, δεν το συζητώ. Μαύρα κοράκια είπε ή όχι. Όχι. Δεν είναι στον εκδοτικό οίκο Φερλέκη, πώς λέγονταν. Το φελέκι σου. Όχι, στην ταινία. Μην φεύγουμε. Είναι τόσο καλό, δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, το προηγούμενο, πέρα από το στήθος που είναι εντυπωσιακό και έβαλε και αναθεώρηση συντάγματος μέσα που του δίνει άλλη βαρύτητα. Ναι, και εδώ έβαλε ουτοπία όμως. Έβαλε ουτοπία, αλλά δεν το άλλο είναι πιο απλό. Κάθεσαι και λες. Όχι, εσύ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, όχι σε μένα αυτά. Ναι. Ναι, όχι στον κόσμο. Λέω, α, παράδειγμα, ο κόσμος είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Θέλω να γράψω ποίημα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ναι, θα πιάσω τη λέξη ουτοπία. Την αναθεώρηση συντάγματος. Μπλέκει την πίστη. Καταρχήν πατάω Google. Το υπερβατικό. Ναι, ναι, ναι. Ψαγμένες λέξεις. Ψαγμένες λέξεις. Βάζω πέντε ψαγμένες. Πώς τις δένουμε μαζί. Τι επικαιρότητα έχει αυτές τις μέρες. Ναι. Αναθεώρηση. Μπορεί να έχει μνημόνια. Δεν βάλει κήρυκα. Αξιολόγηση. Ναι. Κήρυκας. Βουλή. Αλέξης. Έξης. Έξης που να παραπέμπει στο αλ. Ήρθε η έξης με Αλέξης. Λοιπόν, σε βλέπω να γίνει ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Είναι έξης. Σε βλέπω να γίνει ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Δεν είναι κακό. Ένα καλό μπιλετάκι. Να έρθει θα γίνω. Εννοείται. Δεν κάνετε τσάμπα. Εννοείται. Όχι, τσάμπα δεν είναι αξίζει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει τσάμπα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ καταρχήν σήμερα. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει τσάμπα. Κάτι λίγοι. Εντάξει, οι έρμοι που ναι. Όποιος έχει εξομείνει. Όποιος έχει εξομείνει και πιστεύει ακόμα. Με μια δεύτερη εκδοχή αυτού του τελευταίου ποίηματος πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Τι έγινε, αρέσει το παιδί μου, χτύπησες? Όχι, μάνα, μην ανησυχείς. Δεν έπαθε τίποτα. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Καμιά ελιά θρούμπα δεν έβαλες, μάνα? Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλι δεν μας δίνει άλλο, βέρισε. Και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Μια ελιά στον κόλο. Ναι, κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου? Όχι. Πώς θα καταλάβουμε και ποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι στήθος γυναίκας? Στήθος γυναίκας είναι μόνο αδένας, δηλαδή γαλακτοφορία, ή όργανος σεξουαλικής απόλαυσης? Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι ένα στήθος νέας γυναίκας είναι ήδη άρθρο μελλοντικού συντάγματος. Όπως παλιά λέγανε 1-1-4. Ας πούμε. Έτσι, λοιπόν, τώρα, ναι. Τώρα είναι το 120 το ακροτελεύτιο το περίφημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί λέει ο ελληνικός λαός στα κρίσιμα αναλαμβάνει σε όποιον πάει να πατάξει το Σύνταγμα και τα λοιπά. Αυτό δεν ισχύει, έχει καταργηθεί στην πράξη, ας αντικατασταθεί από το αντίστοιχο του Κουράκη την πρόταση για το στήθος. Ξέρεις το Σύνταγμα, κάνεις παράδειγμα τον Βενιζέλο? Όχι, το 120, το 120 οφείλει να το ξέρει ο καθένας. Ποιο είναι το 119? Το 100 είναι πριν το 120, μετά το 118. Το 120 έχει αξία. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω σε μια ανάλυση για το στήθος. Έχει αξία αν υπάρχει ένας λαός σοβαρός, αξιοπρεπής. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία το 120, γι' αυτό ας αντικατασταθεί. Να μην μιλάμε τότε, δεν έχει καμία αξία. Θα μιλάμε, δεν θα μιλάμε. Όχι, θα μιλάμε. Αλλά θα λέμε να βρούμε και το λαό αυτόν. Όχι, όχι. Ο λαός έχει φάσεις. Ναι, σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση, όταν σε έχουν γονατίσει και ελπίζεις ότι αυτοί που σε γονατίζουν θα σε ξεγονατίσουν αυτοί. Αυτό δεν είναι και καλή φάση του λαού. Έχει ο συγκεκριμένος λαός και ο κάθε λαός είναι ικανός για τα πάντα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ότι καλύτερο να μην το πούμε ούτε αυτό? Καλά τα κάνει δηλαδή όλα. Ποιος ο λαός? Ναι. Τώρα αυτό θα συζητήσουμε, είναι δυνατόν? Τι θα λέγαμε αλλιώς? Όχι, αλλά είναι λίγο μπάλα στην εξέδρα το ότι ο λαός. Δεν είναι μπάλα στην εξέδρα. Αλλά. Πώς ποιος φταίει, ο Κυριάκος και ο Αλέξης μόνο? Ούτε μόνο. Μπράβο. Αλλά να επιμερίζουμε σωστά τις ευθύνες. Το στήθος. Το στήθος. Σε μια έτσι ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε στον ποιητή Κουράκη, αντιπρόεδρο της Βουλής, το στήθος είναι και μέρημνα με έναν τρόπο. Άρα μήπως εννοεί. Τι θα πει μέρημνα? Τι θα πει μέρημνα? Τι μάνα με αυτό? Ναι, οπότε μήπως το Σύνταγμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς πλέον, να γίνει μια αναθεώρηση που να μεριμνά. Να μεριμνά για τον Έλληνα πολίτη. Πήγαινε να γραφτεί. Δεν ξέρω αν μπορώ να γραφτώ πια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Δεν νομίζω με θέλουν. Δεν ξέρω. Νομίζω. Θα πρέπει να. Ό,τι περνάει η ρετάλη απ' έξω το μαζεύουνε. Όχι, ο Κυριάκος θα κάνει αυτά. Στον Κυριάκο θα μπορούσε να γραφτεί. Έτσι όπως είναι όλοι αυτοί, παντού θα μπορούσε να γραφτεί. Όλοι θα μπορούσαν να γραφτούν παντού. Είπε Κυριάκος λοιπόν. Το θέμα είναι ποιοι θέλουμε να γραφτούμε και αν δεχόμαστε να είμαστε γραμμένοι κάπου σε οποιοδήποτε. Εντάξει, εννοείται, ναι. Πόσο μάλλον για να του δώσει τη χαρά να λένε ότι είσαι δικό του. Πόσο μάλλον σε αυτού που κυβέρνησαν και κυβερνούν, γιατί. Είναι ιδιαίτερο αυτό. Με όποιον τρόπο κυβέρνησαν ή κυβερνούν. Ναι, εννοείται. Ναι. Ή έχουν εξουσία. Πώς? Ή έχουν εξουσία. Με όποιον τρόπο. Τέλος πάντων, για πες τι θα έλεγες. Με γρίφους μιλάς για αυτό. Με γρίφους. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για το ψαγμένο κοινό. Να μοιάσουμε και λίγο ψαγμένο κοινό. Μόνο το πρώτο επίπεδο που χαίρεται με τα βυζιά και τους κόλλους. Το ψαγμένο κοινό με αυτό το πιάνεις. Πρέπει να σου πω. Έτσι το πιάνεις το ψαγμένο κοινό. Όλα τα άλλα του φαίνονται διάφορα. Τα λέει και το ίδιο. Θες να βήξεις? Όχι, όχι. Όσο ακούμε τον Κυριάκο, βήξε. Εάν δεν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, εάν δεν μας προσφερθεί τέταρτο μνημόνιο, τότε μιλάμε για το απευταίο σενάριο της εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Αν κατάλαβα, είπε μόλις, ή τέταρτο μνημόνιο ή Brexit. Αυτό δεν καταλάβατε όλοι. Συνέχισε τη φράση του Κυριάκου χθες και λέει εσείς γι' αυτό φύγετε, γιατί θα μας φτάσετε ή εκεί ή εκεί. Άρα, όταν έρθουμε εμείς, δεν θα έχει ούτε εκεί ούτε εκεί. Ναι, ας πούμε. Αφού θα έχει παραλάβει δύο φορές χάος, όπως λέει ο Κυριάκος, από τον Αλέξη που τον θεωρεί επικίνδυνο ήδη και πρέπει να φύγει. Και δεν ξέρω αν θα φύγει τώρα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Άρα, τι, θα παραλάβει και θα πει: α, δεν χρειάζεται με εμάς τέταρτο μνημόνιο. Θρούμπα ουτοπία, μου φαίνεται. Και θρούμπα ουτοπία είναι όλο αυτό. Αλλά μόλις διατύπωσε το δίλημά του. Γιατί. Ποιο είναι το δίλημα? Ή τέταρτο μνημόνιο ή Brexit. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι ότι αυτό δεν είναι το δίλημα της χώρας. Είναι η απόφασή του, δεν είναι το. Είναι το δίλημα της χώρας όσο έχει αυτή τη στρατηγική και επιλογή η χώρα. Θα όσο είναι το δίλημα εκεί, κάθε η μνημόνια όποτε ή έξω. Η μνημόνια ή έξω. Θα είναι όποτε χρειάζεται, θα μπαίνει αυτό το δίλημα. Κάθε δύο χρόνια. Ναι. Τέταρτο μνημόνιο τώρα, πέμπτο αργότερα, έκτο πιο μετά ή Brexit. Δεν θα είναι τέταρτο μνημόνιο τώρα. Θα έχει άλλο όνομα. Δεν είναι ξεφτύλα υπουργός να φέρει δεύτερο μνημόνιο. Έτσι λέγαμε θα είναι για τον Τσίπρα και για τον Τσίπρα. Για, το Τσίπρα, για το τρίτο μνημόνιο. Ότι ο Τσίπρα δεν έχει φέρει, δεύτερο. Αυτό λέω. Για τον Τσίπρα θα είναι ξεφτύλα να το πούνε τέταρτο. Θα το πούνε αλλιώ. Αν έρθει ο Κυριάκος και το φέρει, τι μένει αυτό που το φέρνει. Αν έρθει ο Κυριάκος θα είναι μνημόνιο, να τα πούμε και αυτά. Αν το φέρει ο Τσίπρα δεν θα είναι μνημόνιο. Καταρχήν, θα είναι άλλο, θα είναι συμπληρωματικό. Θα είναι μνημόνιο πλάς. Μια επιστολή που εστάλει από τη χώρα του υπουργού προ την Ευρώπη λέει για 3,5% πλεονάσματα για 10 χρόνια. 5 και 5. Και πόσο ανάπτυξη προβλέπετε σε αυτά? Τίποτα. Άδεια, δεν μπορεί. Μα ήδη τα από Τσίπρα έχουμε δύο μονάδε φέτο. Τέσσερι μονάδε ανέργου. Βρίζαμε το Σαμαρά επειδή είχε ένα 3% πλεόνασμα εκεί. 3,5. Ναι, όποιο λέει. Βέβαια, το κουκουέ πάντα. Ναι, να σου πω να σου. Βέβαια. Η πολιτική σου λογική πραγματικά είναι. Βέβαια. Θρούμπα λογική. Και δεν οδηγάω και ταξί. Τα λέω έτσι τώρα αυτά. Και δεν οδηγάω και ταξί. Δεν οδηγά και ταξί. Τα λέω έτσι. Ο Σαμαράς έλεγε ένα 3% και σωστά ο Αλέξη Τσίπρας και όλοι λέγανε δεν βγαίνει αυτό. Τώρα που προτείνουμε εμείς 10 χρόνια 3,5 τι είναι? Δεν έβγαινε επί Σαμαρά. Δεν κατάλαβες καλά. Ναι, δεν το καταλάβω. Χρειαζόμασταν εμείς τώρα για να βγαίνει. Βγει. Όλο αυτό που γίνεται γύρω μας βγαίνει. Η σοσιαλδημοκρατία βοηθάει να βγουν αυτά πάντα. Η σοσιαλδημοκρατία βοηθάει. Έχει προσφέρει στον 20ο αιώνα ολόκληρο Χίτλερ. Ωραία. Ο Χίτλερ βγήκε μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία. Πού λέει ψέματα άρα ο Τσίπρας. Επειδή είναι εθνικός σοσιαλιστής, μερικοί νομίζουν όλο αυτό, είναι λίγο πιο βαθύ και πιο έτσι σύνθετο, αλλά έτσι βγήκε κάπως από τους χειρισμούς μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο της σοσιαλδημοκρατίας γενικότερα. Επαληθεύεται λοιπόν ο σύντροφος Τσίπρας. Δεν βγήκε και από τις κοινωνικές οικονομικές συνθήκες, γιατί μερικοί ψαγμένοι όντως θα πιάνουν, βγήκε, αλλά η σοσιαλδημοκρατία με τη και καλά η μάχη επίφαση της κατά του φασισμού οδήγησε στο φασισμό. Η επίφαση σοσιαλισμού και δημοκρατίας. Ναι, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ήταν τότε και τώρα ίδια. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Έχει δίκιο ο σύντροφος. Δεν θέλω να σε πικράνω, δεν τελειώνουμε ποτέ μαζί. Αυτό είναι που δεν ευχαριστιόμαστε πολύ εμάς. Γενικότερα. Ναι. Σεξιστικό το σχολείο σου, βέβαια. Όχι, δεν τελειώνουμε με αυτά. Τα ξέρω εγώ αυτά, άστα τώρα. Να μην μιλάμε. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν, ο σύντροφος Τσίπρας έχει δίκιο, δεν βγαίνει. Επί Σαμαρά δεν βγαίνει. Εμείς ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Θα βγει 10 χρόνια, 5 και 5 μετά το 18. Όσοι αντέξουμε, αγάπη μου. 3% ανάπτυξη. Όσοι μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, μπούλο. 3% ανάπτυξη δεν έχει ούτε η Ταϊβάν. Δηλαδή δεν έχουν αυτές οι χώρες που έχουν δούλους. Ένα πιάτο ρύζι τους δίνουν και δουλεύουν 12 ώρες. Ναι, που δεν έχει δούλους. Δηλαδή τα 150 ευρώ, τα 200 ευρώ, γιατί το είπε και ο Τσίπρας με χαρά, τα 150 ευρώ δεν είναι δούλοι. Είναι τι? Δούλοι είναι. Α. Αλλά στην όψη, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν τους άλλους που δουλεύουν 12 ώρες μέσα σε ένα Νταχάου εκεί, εργοστάσιο στην Κίνα, από 8 χρονών μέχρι 88. Καλά, επειδή έχει ένα ηλουστρασιόν πιστωτικής κάρτας, δεν σημαίνει ακόμη, ότι είναι. Δεν είναι. Έχουμε φτάσει εκεί. Εντάξει. Ακόμη. Ναι, εδώ έχει και καλά μια κεκτημένη ταχύτητα. Ακόμη, ακόμη. Που αν δεις μέσα στα τελευταία 5 χρόνια τι έχουν ξυλώσει από τα προηγούμενα. Φαντάσου στα επόμενα 5 χρόνια, αν θα είσαι κι εσύ σαν τους άλλους στην Ταϊβάν, στο Βιετνάμ ή στην Κίνα, ή δεν θα είμαστε. Έχουμε άλλον έναν Κυριάκο, γιατί περιγράφει τα οράματά του. Αλλά μέσα στη γενικότερη κατάθλιψη υπάρχουν νέα ρεύματα στην ελληνική κοινωνία που διαμορφώνουν μια νέα, σιωπηλή προς το παρόν πλειοψηφία. Μια πλειοψηφία η οποία ζητά από τους πολιτικούς το λαϊκισμό, το πελατειακό κράτος, τη διαπλοκή. Αυτά νομίζω μπορούν οι πολιτικοί να τα προσφέρουν άνετα. Όσοι διεκδικούν και κυβερνήσεις, αυτά τα έχουν δώσει, έχουν δώσει εξετάσεις γι' αυτά και μπορούν να τα προσφέρουν άνετα. Αν έχει όρμα ο πολιτικός, ναι, δεν μπορεί να το σταματήσει κάτι. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή είναι συγκυριακό. Θα φύγει ο Τσίπρας αύριο μεθαύριο. Εντάξει, βιδωμένος, κάποια στιγμή. Κάνει τα πάντα για να μείνει. Ξεπουλάει ό,τι έχει μείνει και ό,τι δεν έχει μείνει. Πάει τώρα να τα βρει εκεί, να τους πει: κλείνουμε την αξιολόγηση, πάρτε ό,τι θέλετε. 3,5% πλεονάσματα. Και αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θα έρθει ο οραματιστής κάποια στιγμή που μας αξίζει. Ναι. Να τον δούμε, να τον ζήσουμε και να βιώσουμε το όραμά του. Κυριάκο, θέλετε. Είπες και θέλουμε. Κυριάκο, εννοείται. Θέλουμε και Αλέξη ταυτόχρονα. Θέλουμε, δεν μπορεί όλα μαζί. Είχαμε 2 χρόνια Αλέξη. 2 χρόνια Σαμαρά δεν είχες. 2 χρόνια Κυριακά. Είχαμε. Κλεισμένα. Ναι. Από το 12 άνοιξη μέχρι 2,5 χρόνια είχαμε Σαμαρά. Τραβήξει τρίχες το άλλο. Αν περάσει ο Τσίπρας στη θητεία Σαμαρά. Εξαρτάται. Κοίτα, ή θα πάμε εκλογές τώρα το Μάρτιο ή θα τραβήξει μετά τις γερμανικές εκλογές. Οπότε κλείνει. Δηλαδή 24 Σεπτέμβρη είναι γερμανικές. Οπότε κλείνει τέτοιο. Κλείνει με 2,5 χρόνια και. Καλά, κάτσε να δούμε αν έχουμε Ευρώπη μέχρι το καλοκαίρι και στη Γαλλία εκλογές τώρα. Θα δούμε. Στη Γαλλία, αν θα έχουμε και κόσμο, γιατί ο Τραμπ βλέπω έχει πολλά κέφια. Μίλησε, λέει, με τον Αυστραλό προχθές πρωθυπουργό, τσακωθήκαν στο τηλέφωνο, κλείσαν τα τηλέφωνα. Καλά, σαν να σου έχει συμβεί. Γκομενικά, ναι. Συγγνώμη, σε όλου συμβαίνει. Δεν υπάρχει τηλέφωνο που δεν τσακώνεσαι. Μιλάει ο πρόεδρος της Αμερικής. Ότι είναι θεσμός. Χαίστηκα, είναι θεσμός. Τι να κάνω τώρα, δεν τσακωθώ επειδή είσαι θεσμός. Αν έχει νεύρα επειδή είναι πρωθυπουργό, δεν έχει. Τσακώθηκε με τον Αυστραλό. Ή με τον Αυστραλό. Που είναι και σύμμαχοι αυτοί. Φαντάζομαι τον Κινέζο να μιλήσει. Έχει τα κουμπιά ο Τραμπ. Ελαφρώς πιο ισχυρό δολάριο έχει ο Αυστραλός, να τα πούμε και αυτά, αλλά τέλος πάντων. Έχει κουμπιά την ώρα που τσαντίζει το Τραμπ και κάτι κουμπιά. Ναι, μην μου λες εμένα και το πατήσω τώρα. Λοιπόν, στο κλείνω για να ηρεμήσω. Μην έχουμε άλλα ξαφνικά. Άντε τώρα, το εδώ. Και αν είναι να το. Μην γίνει ξαφνικά επειδή τσαντίστηκε ο Τραμπ με ένα τηλέφωνο. Το να στέλνει το, selfie. Να δημιουργήσει. FaceTime του FaceTime να βλέπει το κουμπί. Το βλέπει. Μέσα στο λευκό γυρίζουν τα παιδιά του Τραμπ. 5-6 πόσα έχει. Και παίζουν. Τα έχει δει τι παιδιά είναι αυτά και τι. Τι αντίληψη έχουν για όλα αυτά. Φαίνεται. Φαίνεται πώ χαιρετούσαν στην παρέλαση. Ο γιο φαίνεται πόσο σέβεται. Είναι σεβαστικό παιδί, ρε. Έχει σέβα αυτό που λέμε. Το καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχει πάρει τον πατέρα του που λέμε. Εννοείται. Ναι. Γυρίζοντα εκεί μέσα. Μπορεί να δει κανένα κουμπί. Η άλλη παιδί μου δεν θα τη πάρει τσάντα και θα τσαντιστεί. Η Βάνκα. Η Βάνκα, η Μελάνια. Όπου θα περνάει μια μέρα η Μελάνια. Θα καταστραφεί ο πλανήτη. Όπω το αξίζει. Από αυτέ. Και όπω το αξίζει πραγματικά. Από το τέτοιο. Το πράγμα. Λοιπόν. Θα καταστραφεί. Επειδή είπε τέτοιο. Πάλι κουράκι. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες για να βαδίζεις έστω πάνω στα κύματα. Έφαγα πολύ πεπόνι. Θα ήταν μια ατάκα, θα μπορούσε να κολλήσει. Γιατί λέει μια φέτα όνειρο. Ναι. Εσύ κόβεις τα όνειρα σε φέτες. Δεν είμαστε έτοιμοι να τα ζήσουμε. Μόνο φέτες πας και γίνεσαι στα. Να χαλάς το ψαγμένο. Ναι, ναι, για πες. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ξανά, περίμενε. Ναι. Τι είπα. Εσύ κόβεις το όνειρο φέτες. Δεν είμαστε έτοιμοι, Θύμιο, να ζήσουμε τα όνειρα ολόκληρα. Οπότε καλύτερα σε δώσεις. Φέτες πρέπει να πεις. Το σωστό είναι φέτες. Εδώ ήρθα να το πάω λίγο παραπέρα. Μπορώ να την γράψω. Όχι, εδώ έπρεπε να πεις. Θέλω ανεπηρέαστος να συνεχίσω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, λοιπόν. Με δηλητηριάζει τώρα με κουράκι, ενώ θέλω να κάνω κάτι μια δικιά μου πορεία. Η δική σου πορεία είναι το. Πεπόνι. Το πεπόνι. Το πεπόνι. Λοιπόν, έχουμε επηρεαστεί, είναι λογικό, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και όλοι εσείς, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει μια λύση. Ποια? Σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ή μάλλον υπάρχει μια εξήγηση. Πάλι, τώρα πάμε στο Λεβέντι. Μου μυρίζει κάποια στιγμή, θα έρθει. Υπάρχει μια εξήγηση. Τι? Μάλλον μια εξήγηση από τις 10. Σώρας. Όχι, ποιο είναι. Δεν είναι η εξήγηση ο Σόρας, δεν είναι ο Λεβέντης. Ποιοι είναι. Ποιο σαφώ είναι η εξήγηση. Πιο απλή και πιο έτσι προσγειωμένη. Πέντε μάγκες του Περέα φέρναγαν απ' το ντεχέ, ένας είπα απ' την παρέα, πάει να πιούμε ένα ρεγγιλέ. Μπήκαν μέσα να φουμάρουν, να φώναξαν το ντεκετή, φτιάξε ένα ρεγγιλέ αφράτο με Περσίας του Μπεκί. Τα λίρα το δίνεις, τρία θα πληρώσουμε, αν η γλάβα θα γεμίσει θα σε προτιμήσουμε. Φουμαράνε και ήταν τζούρα, φώναξαν τον ντε και τζι, δεν κατάλαβαν μαστούρα, ήταν σκέτο του Μπεκί. Εσύ νόμιζες πως έχεις τίποτα κορατάκι δες. Ούτε πιτσιρίκα. Η μουσική κάπως πάει από εδώ από εκεί. Ωραίο είναι. Ωραίο, ο Αργύρης ο Μπακητής. Ναι, ναι, παλιό αυτό. Μας έρχεται από παλιές δεκαετίες. Είναι ένα μήνυμα σε αυτά που λες. Δηλαδή τι προτείνεις. Όχι, είναι μία εξήγηση. Δεν είναι όλες. Δεν είναι. Και μάλλον είναι η δέκατη εξήγηση. Η πρώτη είναι ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Μετά είναι το. Ναι, όλα τα άλλα τα βάζει. Το νησακό. Παραπιπτόντως, ναι. Mm. Παρεπιπτόντως. Παρέ. Πάμε. Εδώ είπαμε την Ελληνοφρένεια. Τα πάμε πριν. Ναι. Δεν τα πάμε ποτέ. Καλά, δεν έχει σημασία. Να πάμε για διαφημίσεις, να σου κάνω μια ερώτηση quiz. Ναι, την ερώτηση quiz. Λοιπόν, ποιος δήλωσε. Με τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα θα είναι ξανά η Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη. Αλέξης. Όχι. Ελεύθερη και ανεξάρτητη. Ναι. Δεν ξέρω ποιος. Ποιος το δήλωσε. Ποιος θα μπορούσε. Πολύ μπορεί να γράψει. Πολύ. Απομονώνεις μια. Όχι, λέω μια δήλωση, ρε παιδί μου. Ποιος μπορεί να το δήλωσε αυτό. Δεν την πρόσεξα. Με το δύσκολο δρόμο της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα θα είναι ξανά η Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη. Το έχουμε παίξει, νομίζω. Όχι, δεν το έχουμε παίξει. Δεν το έχουμε παίξει. Ποιος το δήλωσε, ποιος θα μπορούσε να το δηλώσει. Quiz, quiz. Δεν ξέρω τώρα, με αφιδιάζει. Αλλά... Πού πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Σε 100. Είναι και απομονωμένο, γιατί θέλω να δω και το πριν και το μετά. Δεν έχει πριν και μετά τη δήλωση. Αυτή είναι η επικεφαλίδα. Αυτή είναι τσιτάτο. Τσιτάτο. Με το δύσκολο δρόμο στο νόμισμα. Δεν ξέρω, πες. Θα βάλουμε Ξιδάκης, ένα. Ναι. Βούτσης. Ναι. Τσίπρας. Ναι. Κυριάκος. Τι βάζεις. Βενιζέλος, Μιχαλολιάκος. Ένας από όλους αυτούς. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα καθένας. Πες μας λίγο γιατί μας κούρασες. Ο Μιχαλολιάκος. Α, ο Μιχαλολιάκος. Και τι λέει, τώρα πες την απάντηση. Με το δύσκολο δρόμο της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα θα είναι ξανά η Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη. Μάλιστα. Mm. Όσο ήταν ελεύθερη και ανεξάρτητη με δραχμή. Αντίστοιχα. Παλιά, δηλαδή δεκαετία του 60 με τους Πουρυφόη, με τη Φρυδερίκη. Που την υποτιμούσαμε που λέγαμε και ήμασταν ναι, ξανά ελεύθεροι. Είναι θέμα νομίσματος η ανεξαρτησία ενός λαού. Κάπως πρέπει να εξυπηρετηθεί το έχεις, σύστημα. Από ένα αντισυστημικό κόμμα δεν πρέπει να εξυπηρετηθεί το σύστημα. Σου, όντως να έχεις το δικό σου νόμισμα. Και αν είσαι καταχρεωμένος, πόσο ανεξάρτητος είσαι. Υποτιμάς, τα έχουν πει αυτά. Έχει βρει ο Μητσοτάκης λύσεις αυτά. Ναι. Θέλω να πω το νόμισμα. Μακάρι να ήταν το νόμισμα αιτία ανεξαρτησίας και αιτία ευμάρειας και ευημερίας. Αλλά και στην Αμερική που έχουν δολάριο, ένα πολύ ισχυρό νόμισμα, νομίζω καμιά πενταριά εκατομμύρια μένουν στη τσέπη και τρώνε από τα συσίτια κάθε μέρα. Οποιοδήποτε τραπεζικό ομόλογο ναι, δεν έχει ελευθερία, να ανεξαρτησία. Ποιος κρατάει το νόμισμα, σε ποια χέρια είναι, ποιος το διαχειρίζεται, ποιος βγάζει πολλά νομίσματα, και τι βαθμό που τα πηγαίνει τα νομίσματα, ποιος δουλεύει αλλά παίρνει λίγα νομίσματα και τι μπορεί να κάνει με αυτά. Πώς χρησιμοποιείται το νόμισμα ως εκβιασμός ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά τα ωραία, πάμε στις πρώτες. Να πάμε. Δεύτερες διαφημίσεις. Δεύτερες. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως λέμε. Έκανε μια ωραία δήλωση η Άννα Σιμακοπούλου στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες. Η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου. Και... Με θυσιμιά του κοκκού. Ναι. Θέλω να τα λέμε όλα. Ας μην την κρίνουμε γι' αυτό. Δεν την κρίνουμε. Λέμε. Όλα τα στοιχεία, να ξέρουμε. Να κάνει πλήρη καταγραφή. Για πάμε λοιπόν στη δήλωση λοιπόν. Εγώ λοιπόν δεν θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα καθότι έχω καλυφθεί. Εγώ θα εξετάσω τα κίνητρά σας. Δηλαδή γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί τόσο λυσαλέα και τόσο ξεδιάντροπα συστηματικά διωγγώνετε το δημόσιο βάζοντας τους δικούς σας. Εντάξει, η απάντηση θα μπορούσε να είναι εντελώς απλή. Βολεύετε τους δικούς σας, δεν το συζητάω. Παιδιά, ανήψια, ξαδέρφια, συντρόφους, στην κυβέρνηση, στο στενό δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Φανταστείτε να τα κάναμε εμείς αυτά. Τα κάνατε. 40 χρόνια. Τι φαντασία πρέπει να έχουμε δηλαδή, για να το. 40 χρόνια αυτά κάνατε. Ή γινόντουσαν στη χώρα και δεν τα κάνατε μόνο εσείς, τα κάνανε και άλλοι. Και πολλοί από τους άλλους είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Γινόντουσαν αυτά. Τι θα πει, φανταστείτε να τα κάναμε εμείς αυτά. Διορίζουν τούτη. Ναι, δεν το συζητάμε. Βάζουν, βολεύουν, φτιάχνουν οργανισμούς μέχρι και διάστημα στο σταθμό, στο διάστημα. Υπουργείο, ή δεν ξέρω να γίνει τι. Υπουργείο. Υπερυπουργός ο παπάς. Τι θα πει, είναι τόσο εκτός. Μπορεί να είναι κάποιος τόσο εκτός και να λέει φανταστείτε να τα κάναμε εμείς. Δεν δημιουργεί Όχι. αυτόματα το συνειρμό σου απέναντι. Μα τα κάνατε. Το ότι το λέει δεν τον κάνει εκτός. Μα δεν τον κάνει άλλα πράγματα του αυτό. Να το λέει αυτό. Εκτός όχι δεν τον κάνει. Δεν είναι εκτός. Δεν είναι ότι. Ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης επιτέλους. Από την αρχή δεν μου βάζει Λεβέντη. Ένας Λεβέντης που λέει ότι τα νέα όσο υπήρχαν είναι, τον λέγανε γραφικό. Και όσο υπάρχουν τα νέα. Αλλά κάνει και την ευχή για τα νέα. Δεις, αυτή η κακοψυχιά που υπάρχει. Ενώ δεν είναι γράφανε ψέματα τα νέα. Τα νέα εννοείται γράφανε ψέματα. Κάποτε λέγανε ότι τα έγραψαν τα νέα. Και τα νέα ήταν κάποτε μια σοβαρή εφημερίδα. Και επαναλαμβάνω, εκτιμώ το ότι η εφημερίδα. Και δεν λυπήθηκα που η εφημερίδα αυτή κινδυνεύει. Δεν είναι ότι χάρηκα προς Θεού, παρότι όλη μου τη ζωή πάντα γραφικό με ανέβαζαν, γραφικό με κατέβαζαν. Δεν είχα ποτέ, όχι στήριξη, δεν είχα, να μην πω τη λέξη. Και όταν μπήκα στη Βουλή γραφτήκανε και σχόλια ότι κακώς μπήκα ως προφήτης, όχι, πήγανε να γελιοποιήσουν την εκλογή. Θα τη δουν όταν την άλλη φορά το 4% της Ένωσης Κεντρών γίνει 8-9, τότε θέλω να δω τι θα γράψουν. Βέβαια μπορεί να μην υπάρχουν εκείνοι για να το γράψουν, αλλά πάση περιπτώσει. Πέταξε και την καλή ευχή για τα νέα από τον λεγαγραφικό. Μπορεί να μην υπάρχουν αυτοί να το γράψουν, αλλά θα έχει γίνει ο διπλασιασμός των ποσοστών. Ο Βασίλης Λεβέντης με τον καλό λόγο. Ναι. Δεν ήταν μόνο τα νέα από τον γραφαγραφικό. Και άλλη εφημερίδα. Νομίζω άλλη 100. Δεν θα έχει εφημερίδα να αγαπήσει. Ναι, για όλες εύχεται το χειρότερο. Και χαίρεται που. Κλείνουν. Δεν χαίρεται που κλείνουν, αλλά το αφήνει κάπως έτσι φλού. Για να κλείσουν. Η συνέντευξη της εβδομάδας νομίζω ήταν του Σόρα στον Σρόιτερ προχθές αργά το βράδυ. Ήτανε. Στον Αμπάγιο που λέμε. Ναι, από το ύφος. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Σόρα. Πώς τον αντιμετωπίζει ο πολλής κόσμος ως κάτι, ως σωτήρα. Φαντάζομαι μια άποψη. Γραφικό κάτι, και αυτόν. Ναι. Αρχίζει μια σχετική προβολή γενικώς από ό,τι βλέπω. Γενικώς. Του Σόρα, δηλαδή λίγο τα έχουμε ξαναδεί λίγο αυτά. Λίγο με Καρατζαφύρι, λίγο με Χρυσές Αυγές και αυτά τα έχουμε δει. Γενικότερα. Λίγο, ναι. Αλλά. Ή κατέθεσε στο δημόσιο προβληματισμό ώρας μια άποψη που νομίζω αξίζει να συζητηθεί. Καταρχάς τη λέξη όταν λέτε εξωγήινο, δεν τα πάλα σας. Όποιος ζει πάνω στη γη είναι εξωγήινος. Μάλιστα. Αυτός που ζει μέσα στη γη είναι εξωγήινος. Μάλιστα. Είμαστε όλοι εξωγήινοι. Είμαστε μάλιστα, εξωγήινοι. Λέει και περίμενε καταρχήν. Δεν είμαστε. Εξω. Γήινοι. Γήινοι. Εξωγήινοι. Ναι. Εξωγήινοι. Δεν είμαστε. Κοίτα γύρω. Γύρω. Μια πρόχειρη ματιά. Δεν... Τι είμαστε. Κατερίνα. Τώρα, συγγνώμη. Από πού μας έρχεσαι. Για την Κατερίνα το εννοούσα, όχι για κάτι άλλο. Δηλαδή, μπλέκουμε όλο τον πλανήτη για να πούμε ότι η Κατερίνα είναι εξωγήινη. Ας πούμε. Η έσω γήινη. Τι φοράνε, πού ζουνε, πού δεν έχει ζέστη. Πού είναι η έσω, κάτω. Α, πόσο και. Κάτω το μετρό. Πιο κάτω, πιο λίγο. Πιο κάτω το μετρό. Δηλαδή, αν είσαι στο μετρό, τι θεωρείτε. Όταν μπαίνει έσω, δηλαδή, όταν να πούμε έξω. Η Θεσσαλονίκη είναι όλοι εξωγήινοι. Εμείς έχουμε και εξωγήινους. Θα το πούμε έτσι. Σου είπα το ωραίο που έγραψε η ιστοσελίδα. Προχτές βγήκαν την Μπαχαλάκηδες ένα βράδυ και ρίξαν κάτι μολότοφο από το Πανεπιστήμιο. Ναι. Και εκεί δίπλα είναι κάτι χώματα που είναι τα έργα του μετρό. Και λέει, ήταν ο τίτλος Αναρχική Μολότοφ κατά του μετρό. Του σταθμού του μετρό. Ναι. Και ήταν αυτό. Τύψαν ήταν το μετρό. Τύψαν το μετρό που είναι μπάζα. Και μετά δεν προχωράει το 5-6 μολότοφ εκεί να προχωρήσει λίγο το σκάμα, να πάει πιο κάτω. Να, τουλάχιστον. Να τρέξει λίγο. Αλλά όχι, έχει και κάτι αρχαία, δεν γίνεται. Ναι, εκεί. Άρα να μην ρίξουμε μολότοφ. Να μην ρίξουμε μολότοφ. Καλά που το πες. Ευτυχώς το γιατί. Δεν είναι σωστό. Παρεξηγήθηκα προς στιγμή και εγώ λέω ότι. Αφού τα έργα καταρχήν προχωράνε τόσο. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Καλά λέει ο Ξηδάκης. Μα κοιτά το κινητό σου την ώρα και σκλωράζει. Το Tinder είσαι πάλι. Σβήσει το Tinder. Το Tinder. Εγώ μπαίνω μόνο σε. Βιβλιοθήκες. Είναι αυτή η βιβλιοθήκη το λέμε το Tinder. Βιβλιοθήκη προσώπων. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι διαφημίσεις. Το τρίτο κομμάτι που έχει μείνει και εδώ είμαστε. Από την Ισπανία το τραγούδι αυτό. Η συνάδελφος όπου είναι, ποια είναι. Η συνάδελφος. Ναι. Τι, για τραγούδισέ μας λίγο κι εσύ. Δεν είμαι, είμαι σε φωνή αυτές τις μέρες. Άσε που τραγουδώ ο κύριος Φάντος πορτογάλικα. Δεν είναι ναι. Άρα δεν είσαι συνάδελφος αυτές τις μέρες αυτές με τη συνάδελφο εδώ που τραγουδά. Είναι Λόρκα από το Ματωμένο Γάμο. Παραδοσιακό, έχει βάλει στίχους. Είναι ένα, όλα αυτά τα πολύ ωραία εκεί. Με τις ωραίες φωνές και τα ωραία χρώματα που δημιουργεί. Είπαμε να φύγουμε, να πάμε εκεί προς τον Ατλαντικό. Μπας και κοιτάξουμε απέναντι την Αμερική με όλα αυτά τα ωραία που τη συμβαίνουν. Τι να δεις. Επίσης, δεν ξέρεις. Όσο πιο κοντά πηγαίνεις, τόσο πιο καλά βλέπεις. Ατλαντιστέ θα γίνουμε, σαν τους Πορτογάλους και δεν θέλω. Ναι, μη φοβάσαι. Είσαι στην αποδοάκρια. Πιο κοντά είσαι στην Αφρική να γίνεις αφρικιστής παρά ατλαντιστής. Έστω, έστω. Το αφρικιστής το έχεις κιόλας και σου κολλάει. Με αυτή την ωραία φωνή πάμε, κλείνουμε σιγά σιγά. Μαγκαζίνο έχουμε τώρα να μάθουμε τα νέα, τι έχει γίνει. Εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ay, tarara, niña de mi corazón, que no llores, tarara, y no llores, tarara, ni tú te. Τι